हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले। भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। मंत्र पढ़ते हैं हम लोग। श्रमणायापि बहुभिर्योर्न लभ्य शृण्वन्तोऽपि बहवोऽयं न विद्युः। आश्चर्यो वक्ता कुशलोऽस्य लब्धा आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः। न नरेणा वरेण प्रोक्त एषः सुविज्ञेयो बहुधा चिन्त्यमानः अनन्य प्रोक्ते गतिरत्र नास्ति अणीयान् ह्यतर्क्यं मणु प्रमाणात्। परम श्रद्धेय स्वामी जी, विद्वत संत समाज, आत्मस्वरूप भक्त संघ, यमराज ने नचिकेता के सामने बिल्कुल अस्पष्ट दो मार्ग का निरूपण किया, एक श्रेय का और एक प्रेय का। प्रेय के मार्ग का वर्णन वो करता है जिसकी बुद्धि में अभी अविवेक है, अभी थोड़ा बहिर्मुखता है, अविद्याग्रस्त है। और श्रेय मार्ग का वर्णन वो करता है जो विवेकी है, चिंतनशील है, विचारवान है, वो श्रेय मार्ग का वर्णन करता है। जो प्रेय का मार्ग का वर्णन करता है उसकी गति अलग है, और श्रेय का मार्ग का जो वर्णन करता है उसकी गति भी अलग है। दोनों की गति भी बिल्कुल पृथक पृथक है, ये बिल्कुल स्पष्ट निरूपण किया। और इस प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए जो प्रेय मार्ग का वर्णन करते हैं उनकी तो बात एक किनारे करते हैं, जो श्रेय मार्ग का वर्णन करते हैं अब उनके चित्त में आत्मस्वरूप को जानने की इच्छा पैदा हुई, अपने ब्रह्म स्वरूप से एकीभूत होने की इच्छा पैदा हुई, तब वो साधन चतुष्टय संपन्न होके कहीं सत्संग के लिए निकले। तो वहाँ पर अब श्रुति भगवती कहती हैं, यमराज जी कहते हैं, जो श्रेय मार्ग का वर्णन कर चुका, जो अध्यात्म के मार्ग पर चल पड़ा, ऐसे लोगों को भी यह ब्रह्म विद्या सुनने को जल्दी प्राप्त नहीं होती। प्रेय मार्ग वाले की तो बात ही नहीं है, यहाँ पर प्रेय मार्ग वाले की बात नहीं है, यहाँ पर जिसने श्रेय का वर्णन कर लिया और श्रेय मार्ग पर चल रहा है उसके लिए ये वर्णन आया कि ऐसे लोगों को तो ब्रह्म विद्या आत्म विद्या जल्दी सुनने को ही नहीं मिलता। और अगर किसी को सुनने को भी मिल जावे, श्रृणवंतः, सुनने को भी प्राप्त हो जावे, तो उसमें भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनका अंतःकरण मलिन है, असंस्कृत आत्मनः, और उनके चित्त में कहीं न कहीं आचार्य और शिष्य के बीच में एक संबंध में समस्या पैदा हो गई, तो अभागी हैं। ऐसे लोगों को सुनने के बाद भी अपने स्वरूप का बोध हो, नहीं होता, श्रवण करने के बाद भी नहीं होता। शृणवंतो अभी तो शृणवंतोपि बहवो यमुना विद्युः, श्रवण करने के बावजूद भी बहुत सारे लोगों को यह बोध नहीं होता। आश्चर्य वक्ता, आश्चर्य है अगर इस ब्रह्म तत्व का कोई उपदेश करता है, प्रवचन करता है, तो वो भी आश्चर्य है। क्यों? क्योंकि यह जो आत्म स्वरूप है वह शब्द प्रवृत्ति के परे है, और शब्द की प्रवृत्ति में वही चार हेतु माने गए, जाति, गुण, क्रिया और संबंध, नाम भी कहीं कहीं पर आ जाता है। जो उस तत्व का शब्द प्रवृत्ति का कोई हेतु ही नहीं है, जब हेतु ही नहीं है तो, और फिर भी कोई उसका उपदेश करता है, तो आश्चर्य है, आश्चर्य वक्ता। और कोई श्रवण करके अगर ग्रहण कर लेता है तो कुशलोस्य लब्धा, क्योंकि जो कानों का विषय नहीं है, जो शब्द का विषय नहीं है, और उसको अगर आचार्य ने सुनाया और श्रवण करके उसको अनुभव हो गया, अनुभूति हो गई, तो आश्चर्य है। ऐसे आचार्य और शिष्य दोनों आश्चर्य हैं, वक्ता और श्रोता, जिसने वक्ता के माध्यम से ज्ञान प्राप्त किया। ऐसा क्यों कहते हैं आप? कस्मात्? ये जो आपने कहा कि ये ब्रह्म विद्या जल्दी सुनने को नहीं मिलती, ये तो ठीक है, प्रत्यक्ष है, बहुत लोगों को सुनने के बाद भी ये अनुभव में नहीं आता। कस्मात्? क्यों? ऐसा क्यों? आश्चर्य क्यों है? आजकल के समाज में अगर हम देखते हैं, जो जिधर देखें वहीं तो सत्संग होता रहता है। एक मन में संशय उठाया, ननु बाहवो आलोक्यन्ते लोके वक्तारो दृष्टम चा प्राच्यै सर्वे ब्रह्म वदिष्यन्ति इत्यादि, तथा आश्चर्यो वक्ता इत्यादि कथम इति आशंका। कह रहे हैं देखो, बाहवो आलोक्यन्ते लोके, इस लोक में जिधर देखो वहीं पर तो चर्चा की जा रही है ब्रह्म की, हाँ, वहीं पर तो सत्संग हो रहा है। वक्तारो दृष्टम, जहाँ देखो वहीं वक्ता बैठे हुए सुना रहे हैं। आप कैसे कहते हो कि ये दुर्लभ है? कैसे कहते हो? अब आजकल तो टीवी खोलो तो कोई ना कोई प्रवचन आ रहा है, आजकल तो सबके मोबाइल में प्रवचन आ रहा है, तो दुर्लभ कहाँ है? करें ना दूसरा बात, हाँ, तो यही ये विचार आया कि बहवो आलोक्यन्ते लोके वक्तारो दृष्टम, इस लोक में तो चारों तरफ वक्ता ही वक्ता दिखाई पड़ रहे हैं, और आप कहते हो सुनने को भी बहुतों को प्राप्त नहीं होता, ऐसा क्यों? तब उस बात को ले आते हैं, कहते हैं देखो बात यह है कि बहुत सारे वक्ता चाहे जहाँ पर आ जावें, श्रोता भी बहुत सारे चाहे जहाँ पे आ जावें, इस उपदेश देने का जो अधिकारी होता है, उपदेश देने के जो शास्त्र के अनुसार अधिकारत्व तो जिसको प्राप्त है, जब वो उपदेश देता है तो वह बात हृदय में बैठ जाती है। अनाधिकारी वही बात को कहे तो वो बात उतना लाभ नहीं देती। इसका दूसरे शब्दों में समझना, शब्द में शक्ति उतनी नहीं मानी जाती, बल्कि शब्द के प्रयोक्ता में शक्ति मानी जाती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? शब्द के प्रयोग करने वाले में शक्ति होती है। नहीं समझ में आया? हाँ, कारतूस होगा, गोली है ना, गोली में उतनी शक्ति है, उसको अगर इतनी छोटी सी पिस्तौल में रख के चलाया जावे तो यहाँ तक जावेगा, उसको अगर एक आधी बंदूक होती, अद्धी बोलते हैं, जानते हो क्या? तुम कैसे जानते हो? अद्धी देखे हो? हे राम, खतरा। तो वो आधी होती नाली, उसमें रख के वही गोली चलाई जाए तो थोड़ी और दूर तक जाएगी, और बड़ी वाली बैरल में रख के चलाई जाए तो कारतूस वही है, गोली वही है, उसका जो प्रयोग करने वाला, अगर प्रयोग करने वाला समझदार है, निशाना उसका सही है तो बिल्कुल सही निशाने पे लगेगा, और निशाना सही नहीं है तो नहीं लगेगा। तो अनाधिकारी व्यक्ति अगर उपदेश करेगा तो यह उतना लाभ प्राप्त नहीं। दृष्टांत में दिया, जैसे किसी सम्राट ने, उस सम्राट का दरबार है, कोई एक व्यक्ति आया, उस व्यक्ति ने कोई बुरा भला कह दिया सम्राट को, और उसका जो कोई वहाँ पर दरबारी बैठा था, वो दरबारी खड़ा हुआ, उसने कहा इसको गिरफ्तार कर लो, तो शायद सेनापति उठेगा भी नहीं, वो दरबार में बैठा था, सभासद है, उससे क्या। लेकिन अगर सम्राट के मुंह से निकल जाए कि इसको गिरफ्तार कर लो, शब्द वही हैं, इसको बंदी बनाओ, वही शब्द एक सामान्य व्यक्ति ने बोला तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, और वही शब्द जब सम्राट के मुख से निकलेगा तब पूरी की पूरी सभा दौड़ करके उसको बंदी बना लेगी। तो शब्द वही हैं, लेकिन उस शब्द का जो प्रयोग करने वाला है शक्ति उसमें निहित है, उस बात को कह रहे हैं ना। हाँ देखो, आवरेण नरेण प्रोक्त ऐसा न सुविज्ञेयः। आवरेण, आवरेण माने साधारण मनुष्य, साधारण बुद्धि वाले, आवर माने नीचे, साधारण मनुष्य वाले, आवरेण नरेण ऐसा करो, आवरेण नरेण प्रोक्त ऐसा, जब आवर मनुष्य इस ब्रह्म विद्या का उपदेश करेगा तो न सुविज्ञेयः, यह ठीक ठीक बुद्धि में ज्ञान उतरेगा नहीं, थोड़ी बहुत जानकारी भरे मिल जाए कि हाँ एक आत्मा है, एक ब्रह्म है, जानकारी मिल जाएगी, लेकिन सुविज्ञेयः अनुभव में परिवर्तित नहीं होगा। क्यों? बहुधा चिंत्यमाना, क्योंकि ये जो अपना ब्रह्म है आत्मा, इस आत्मा को कभी कोई कहेगा करता है, कभी कोई कहेगा कि अकर्ता है, कभी कोई कहेगा कि शुद्ध है, फिर कभी कोई कहेगा नहीं कि अंतःकरण के साथ है, कभी कोई कहेगा कि नहीं जो अपना आत्मा है निर्लिप्त है सबसे, फिर कोई कहेगा नहीं सारी सृष्टि को बनाने वाला वही है। तो तरह तरह के विचार इसमें होगा, तरह तरह के विचार आएंगे, देह इंद्रिय प्राण अपि इंद्रियाणि अपि चलाम बुद्धिम च शून्यम विदुः। कोई एक दक्षिणामूर्ति स्तोत्र का एक श्लोक है, उसके शुरुआत किसी ने कहा देही आत्मा है, किसी ने कहा इंद्रिय आत्मा है, किसी ने कहा प्राण आत्मा है, और सबके जो है श्रुति में कोई ना कोई वाक्य मिल जाएंगे, श्रुति में वाक्य सबके मिल जाएंगे, अन्नम हावै ब्रह्म, ये भी मिल जाएगा वाक्य, सबका मिल जाएगा। हाँ, तो किसी ने कहा बुद्धि ही ब्रह्म है, कोई कहेगा नहीं सब असत ही असत है, शून्य है, श्रुति वाक्य मिल जाएगा, असत एव इदम अग्रे आसीत। हाँ, जैसे एक वाक्य है सदमेव, हाँ सदैव, हाँ सदैव सौम्य, सदैव सदैव सौम्य इदम अग्रे, सदैव सदैव सत एव सदैव सौम्य इदम अग्रे आसीत, सत ही पहले, ऐसे ये भी मिल जाएगा, असत एव ये भी मिल जाएगा। तो ए तरह तरह की बहुधा चिंत्यमाना, बहुत तरह के विचार हैं, अनन्य प्रोक्ते, जब कोई अनन्य महापुरुष, अनन्य माने जो अपनी आत्मा से एक हो चुका है, वो जब उपदेश करेगा गति अत्र नास्ति, फिर यहाँ पर कोई और दूसरी गति नहीं हो सकती, गति माने अपने स्वरूप का बोध हो जाएगा। जब अनुभवी महात्मा, अनन्य प्रोक्ते माने अनुभवी महात्मा, अनुभव जन्य महापुरुष जब सुनाएंगे तब और कोई दूसरी नहीं, गति स्वरूप का बोध हो जाएगा। हाँ, ना अस्ति अणियान, हाँ कोई, हाँ गति अत्र नास्ति, अणियान या सूक्ष्म से सूक्ष्म है, अतर्क्यम तर्क से प्राप्त होने वाला नहीं है, अणु प्रमाणात, हाँ बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म, सूक्ष्म वाला सूक्ष्म है, हाँ अणियान ये सूक्ष्म है, अणु प्रमाण सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, और ये तर्क से बुद्धि के तर्क से ये जाना नहीं जाता, ये मंत्र का भाव हुआ। आवरेण नरेण प्रोक्तः ऐसा न सुविज्ञ, आवर मनुष्य साधारण मनुष्य उसी ब्रह्म की बात बताएगा तो ये ठीक ठीक अनुभव में नहीं आवे। क्यों? क्योंकि इस आत्मा के बारे में तरह तरह के मत मतांतर हैं, बहुत तरह के मत हैं। फिर अनन्य प्रोक्ता, अनन्य माने जो अनुभव युक्त महापुरुष हैं, श्रुति युक्ति अनुभूति से युक्त जब वो सुनावेंगे तो और कोई दूसरी गति नहीं हो सकती। दूसरी गति माने केवल एक अपने स्वरूप का अनुभव ही होगा और दूसरा कुछ नहीं हो सकता। अपना स्वरूप कैसा? अणु से अणु, बुद्धि से अप्राप्त, ऐसा अपना आत्मा है। भाष्य देखते हैं। ना ही नरेण मनुष्येण अवरेण प्रोक्ता अवरेण हीनेन प्राकृत बुद्धिना प्राकृत बुद्धिना इति एतद् उक्ता एष आत्मा यम त्वं मां पृच्छसि। ना ही नरेण मनुष्येण अवरेण, जो यहाँ पर जो मंत्र में लिखा है नरेण, नरेण माने मनुष्येण, आवरेण मनुष्येण साधारण मनुष्य, आवर माने साधारण, साधारण मनुष्य जैसे मान लो कभी कभी कोई जो खुद संसार में ममता से चिपका भरा पड़ा है, राग द्वेष से भरा पड़ा है और बैठ जावे और कहे चलो मैं तुमको ईशावास उपनिषद सुनाता हूँ, तो कौन सा हो गया सुनाने वाला? आवर हो गया ना। जब खुद उसका चित्त राग द्वेष में भरा पड़ा है, मैं और मेरे में, तुम और तुम्हारे में, भेद बुद्धि में बैठा हुआ है, तो अब बैठ करके उपनिषद सुना। जैसे विश्वविद्यालय में प्रोफेसर लोग पढ़ाते हैं तो आवर मनुष्य के द्वारा बुद्धि में जानकारी हो जाएगी, लेकिन ये अपना आत्मा प्राप्त नहीं। आवर कैसा? कहते हीनेन, हीनेन प्राकृत बुद्धिना, प्राकृत बुद्धिना, एक दिन और प्राकृत शब्द का आया था भाव, प्रकृति के अनुसार ही जो जी रहा है, प्रकृति को ही सब कुछ जो समझ रहा है और उसी में जो चिपका पड़ा हुआ है, ऐसा कोई व्यक्ति एस आत्मा, इस आत्मा का कौन सा? यम त्वाम माम पृच्छस, जिस आत्मा को तुम हमसे पूछ रहे हो, जब वो व्यक्ति आत्मा की बात सुनाएगा तो ठीक ठीक अनुभव में नहीं। कौन? प्राकृत बुद्धि वाला, हीन मनुष्य, आवर मनुष्य, ऐसा कोई भाषण भी देवे तो लाभ होने वाला नहीं। कहाँ? श्रुति भगवती कह रही हैं। हाँ क्यों? ना ही सुष्ठु सम्यक विज्ञेयो विज्ञातुम शक्यो यस्मात् बहुधा अस्ति नास्ति कर्ता अकर्ता शुद्धो अशुद्धा इत्यादि अनेकधा चिंत्यमानो वाद भी। ना ही सुष्ठु सम्यक विज्ञो, अच्छी प्रकार से नहीं जाना जाएगा। शब्द पर ध्यान देना, सुष्ठु, सुष्ठु माने अच्छी प्रकार से नहीं जाना जाएगा। शब्द का ज्ञान हो जाएगा, जब कोई पढ़ाएगा तो शब्द का ज्ञान हो जाएगा, मंत्र याद हो जाएगा, लेकिन अनुभव नहीं होगा। अब जैसे हम ही बताएं, मान लो हम ही बताएं, एक वृक्ष होता है, एक वृक्ष होता है भोजपत्र का, भोज वृक्ष, भोज वृक्ष का जो ऊपर का जो रेशा होता है उसी से हमारे यहाँ पर वस्त्र भी पहन लेते थे, उस पर ग्रंथ लिखा जाता था, याद हो गया भोज वृक्ष। अनुभव बताओ कैसा होता है, कैसा बताओ? तो नहीं होगा अनुभव। क्यों? क्योंकि अभी उसको देखा नहीं, देखा नहीं ना। और अगर कोई एक बार उसको देख लोगे, जो देख लिया होगा, वरुण ने देखा है पेड़ों पे, वरुण ने देखा है, तुमने देखा, जो बद्रीनाथ में गए थे, है ना, बद्रीनाथ तुम भी थे, नहीं थे, है ना, तो जहाँ हम लोग रुके थे, नहीं बद्रीनाथ में जो है, हाँ बद्रीनाथ में एक पेड़ लगा था, हमारे माहौली आश्रम में लगाया है विज्ञान ने, तो जो देख लेगा, जब देख लिया तो हम कहेंगे सुष्ठु ज्ञान हो गया इसको, अच्छी प्रकार से इसको इसका ज्ञान हो गया। जब अनुभव हो जाएगा तो सुष्ठु ज्ञान, और अगर अनुभव नहीं हुआ तो केवल शब्दों का ज्ञान होगा। तो साधारण मनुष्य जब कोई पढ़ावेगा तो शब्दों का ज्ञान हो जाएगा, उस पर वो प्रवचन कर सकता है, लेकिन अनुभव होना थोड़ा मुश्किल है। सुष्ठु सम्यक विज्ञेयः विज्ञातुं शक्यः न भवति, ठीक ठीक नहीं होगा, ठीक ठीक अनुभव नहीं। जैसे किसी को कहा गया कि तुम देखो साक्षी हो, है ना। मान लो ऐसा हमने कहा कि तुम साक्षी हो, तुम दृष्टा हो, ये पढ़ाया जा सकता है। अब साक्षी जब हमने कहा कि तुम साक्षी हो तो संभवतः ज्यादातर वो बुद्धि वृत्ति को ही साक्षी मान लेगा। जो हमारी बुद्धि वृत्ति में भाव हो रहा है, हाँ इस पेड़ का भी मैं साक्षी हूँ, इस पशु का भी मैं साक्षी हूँ, एक घटना का भी मैं साक्षी हूँ, इस दुर्घटना का भी मैं साक्षी हूँ, वो आया इसका भी मैं साक्षी हूँ, वो गया इसका भी साक्षी हूँ, मान लिया ना उसने, तो प्रायः मानेगा किसको, अपनी उस बुद्धि वृत्ति को साक्षी मान लेता है। तो सुष्ठु ज्ञान नहीं हुआ ना, क्यों, क्योंकि बुद्धि वृत्ति को भी तो जानने वाला मैं हूँ, उसके भीतर भी तो चेतन है। हाँ, जिस जिस चीज़ को आप जान रहे हो वो साक्षी नहीं है, जिसको जिसको जान रहे हो वो साक्षी नहीं है, क्योंकि जो साक्षी है, जो ज्ञाता है, वो कभी गेय नहीं बनता, वो कभी गेय नहीं बनता। तो जिस जिस चीज़ को जान रहे हो वो साक्षी, बुद्धि वृत्ति को भी तो जान रहे हो, तो साक्षी कहाँ। लेकिन साधारणता वो साक्षी माने बुद्धि वृत्ति को ही समझ लेगा, वृत्ति को समझ ले तो अच्छे प्रकार से अनुभव नहीं होता। आवर मनुष्य जब सुनावेगा तो ठीक प्रकार से आत्मा का अनुभव नहीं, क्यों करें, यस्मात बहुधा, बहुधा माने किसी ने कहा आत्मा है, किसी ने कहा नहीं आत्मा उत्मा नहीं है जी, नहीं है, किसी ने कहा अरे वही सारे जगत का कर्ता है, सारे ब्रह्मांड का वही कर्ता है, किसने कहा, चलो न्यायिक ने, न्याय दर्शन, स्वामी जी न्यायिक शब्द बहुत बोलते हैं है ना, हमने सुना, तो न्याय दर्शन ने कहा, महर्षि गौतम ने, सारे जगत का कर्ता है, मीमांसा दर्शन, मीमांसा दर्शन कहेगा वो है ही नहीं तो करेगा क्या, लो वो है ही नहीं तो करेगा क्या, आप कहाँ कहते हो कहे। हाँ, सांख्य दर्शन कहेगा पुरुष है लेकिन अकर्ता है, लो तो भेद हो गया ना हमारी दर्शन में, भारतीय दर्शन में। जैसे न्याय दर्शन कहेगा वो है और करता है, हाँ मीमांसा दर्शन, महर्षि जैमिनेश्वरी कहेंगे वो है ही नहीं करेगा क्या, और सांख्य दर्शन कहेगा है लेकिन वो करता नहीं है अकर्ता है, करने वाला कौन है, प्रकृति है। हो गया भेद बुद्धि ना तमाम, कर्ता अकर्ता, शुद्ध अशुद्ध, किसी ने कहा ओ आत्मा परम शुद्ध है, निर्लिप्त है, उसमें कभी कोई दोष चिपक नहीं सकता, असंगो ही अयम पुरुषः, यह अपना पुरुष स्वरूप असंग है, क्योंकि उसके अलावा दूसरा कोई है ही नहीं, संग कहाँ से होगा। किसी ने कहा नहीं लिपायमान तो हो जाता है, कौन, जैन दर्शन, जैन दर्शन कहता है कि जैसे जैसे कर्म करते जाते हैं उस कर्म की वासना, उसका संस्कार अपने आत्मा पर चिपकती जाती है, भावाश्रो, और फिर वो भारी हो जाता है। तो तपस्या से जैसे जैसे तपस्या करते जाएंगे वो संस्कार वहाँ से निकलता जाएगा, अंत में आप हल्के हो जाओगे, जिन हो जाओगे, जीत लिया अपने आप को, तीर्थांकर हो जाओगे, सिद्ध शिला पे बैठ जाओगे। हाँ, तपस्या करो, वो कहते हैं नहीं अशुद्ध हो जाता है। हाँ, इत्यादि अनेकधा चिंतमानो बाद भी, ऐसा बहुत तरह से लोग चिंतन करते हैं, इसलिए आत्मा का ज्ञान साधारण मनुष्य कोई देगा तो ठीक ठीक समझ में नहीं है। बहुत तरह का, अनेक तरह की चर्चा होती है। हाँ, तो अपने आत्मा के स्वरूप का बोध, इसीलिए सबसे ज्यादा मुख्य प्रमाण मानते हैं हम लोग श्रुति, शास्त्र के अनुसार जो बतावे वही सत्संग मेरे कल्याण के लिए। और शास्त्र में भी कौन शास्त्र, श्रुति, वेद प्रमाण। किसी ने कहा नहीं नहीं वो देखो उस ग्रंथ में ऐसा लिखा है, कबीर साहब ऐसा लिख गए, या पलटू साहब ऐसा लिख गए, दादू जी ऐसा लिख गए, लिखे होंगे, हो सकता वही लिखे होंगे, लेकिन प्रमाण बुद्धि हमारी होगी वेद में। कोई कहेगा नहीं रामायण, रामायण में लिखा है बहुत सही है, लेकिन प्रमाण बुद्धि हमारी होगी श्रुति, श्रुति में। हाँ, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, अगर वेद के अनुसार है तो ठीक है, है ना। तो हमको सत्संग वही श्रवण करना है जहाँ हमारे शास्त्र को आगे रखा जाता है, शास्त्र में हमारे वैदिक शास्त्र को, मन मर्जी वाला शास्त्र नहीं, क्योंकि बहुत सारे मनमर्जी वाले भी शास्त्र हैं, इसको हम लोग कई बार कहते हैं मनमुखी, मनमुखी है ना, मनमुखी वेद, मनमुखी तो मनमुखी वाले भी बहुत हैं। उससे उद्धार या उससे कहो बोध नहीं होता, जो जिस मार्ग वाला वही पकड़ा देगा, वही कह देगा आत्मा ऐसी आत्मा ऐसी आत्मा ऐसी, वैसे कह देगा। फिर आगे कथम पुनः सुविज्ञेय इति उच्यते, तो अपने आत्मस्वरूप का बोध कैसे होगा। आगे देखो, अब जो मंत्र में नीचे की लाइन है पंक्ति, उसका भाव करते हैं, और ये थोड़ा खूब बुद्धि को जगा के समझना तो समझ में आएगा। यहाँ अनन्य प्रोक्ते का दो अर्थ करेंगे और गति का दो अर्थ करेंगे, तो इस प्रकार से यहाँ चार भाव व्यक्त होगा, चार भाव हैं, बहुत ध्यान से समझना तो समझ आएगा। तो अनन्य प्रोक्ते, पहले ईश्वर देखो, अनन्येन अपृथक दर्शिना आचार्येण प्रतिपाद्य ब्रह्म आत्मभूतेन प्रोक्ता उक्त आत्मनि गति अनेकधा अस्ति नास्ति इत्यादि लक्षणा चिंता गति अत्र अस्मिन् न आत्मनि नास्ति न विद्यते सर्वविकल्प गति प्रत्यस्तम प्रत्यस्तमितत्वाद् आत्मनः। ये पहला अर्थ है नीचे की पंक्ति का, नीचे की पंक्ति अनन्य प्रोक्ते गति अत्र नास्ति, इतने का कहते हैं अनन्य प्रोक्ते। अनन्य प्रोक्ते माने अनन्य अपृथक दर्शिना आचार्येण, ऐसे आचार्य हैं जो सब में एकत्व का अनुभव करते हैं। अनन्य ना अन्य इति अनन्य, आत्मा के अलावा और कोई दूसरा है नहीं, ऐसी दृष्टि वाले हैं। अच्छा, ऐसी दृष्टि वाले आचार्य हैं, उनके पास आप पहुंच भी गए, वो बिल्कुल अनन्य हैं, एकत्वदर्शी हैं, अभेददर्शी हैं, लेकिन उनके पास पहुंच गए तो उन्होंने पूछा तुम्हारा बेटा कैसा है, हाँ घर का कोई हाल बताओ, घर का हाल बताओ, पानी उनी बरसा कि नहीं, खेत में काम होगा कि नहीं होगा, तो उससे आत्मज्ञान फिर नहीं, तो किसका प्रतिपादन करें, वो अन जो तत्ववेत्ता है कैसे प्रतिपाद्य ब्रह्मात्म भूतेन, जब वो ब्रह्म और आत्मा की एकता का प्रतिपादन करते हैं, यही ना प्रतिपाद्य ब्रह्म आत्मभूतेन, वो किसका प्रतिपादन करते हैं, अब आत्मा की ब्रह्म से एकता का तत्वमसि, ऐसे अभेददर्शी महापुरुष जब तत्व ज्ञान का उपदेश करते हैं प्रोक्त, तो उक्त आत्मनि, तब वो जो साधक था जो श्रवण करने के लिए गया था गुरुजी के पास, उसकी आत्मा में आत्मनि जो अनेक प्रकार के विकल्प हैं, गति अनेकधा जो अनेक तरह के विचार होते हैं कि अस्ति ना अस्ति है कि नहीं है आत्मा है, ये जो तमाम लक्षण वाले हैं, ये सब चिंता फिर खत्म हो जाती, चिंता माने विचार, ये सारे विचार मिट जाते हैं, दुविधा मिट जाती है, आत्मा है कि नहीं है, है तो एक है कि सबका अलग अलग है, ये सारे विचार उसके खत्म हो जाते हैं। और फिर अस्मिन् आत्मनि, अपनी आत्मा में चूंकि ये सारा दुविधा नहीं, सारे विकल्प नहीं, सर्व विकल्प गति प्रत्यस्तम तत्व, क्योंकि अपनी आत्मा में किसी प्रकार का विकल्प नहीं, दूसरी बात नहीं, विकल्प माने दूसरी बात, इसके जैसे कहते हैं ना कोई काम करना हो तो कहते हैं प्लान ए प्लान बी प्लान सी, ऐसा हो गया तो ठीक, नहीं होगा तो ऐसा कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा तो ऐसा कर लेंगे, इसको कहते हैं विकल्प, इसका नाम हुआ विकल्प। आप लोग करते नहीं, हाँ भिंडी बनाना है, बोले भिंडी जब फ्रिज में देखा तो सड़ी हुई निकली, तो बोले कोई बात नहीं करेला बना लेंगे, तो इसका नाम हो गया क्या हुआ, इसका नाम हुआ विकल्प। हाँ, तो आत्मा में ऐसा कोई विकल्प नहीं है, वहाँ समस्त विकल्पों का अभाव है, वो अपना एक ही तत्व है, एक ही अपना स्वरूप है, तो अब उसको आत्मा का बोध हो जाता है। हाँ आत्मनि, ठीक है ना, प्रतिपाद ब्रह्म आत्मभूतेन, जब आत्मा और ब्रह्म की एकता का प्रोक्त उपदेश होता है, तो उक्त आत्मनि, जिस आत्मा का वर्णन किया उसमें गति अनेकदा, जो अनेक प्रकार का संशय होता है, आस्ति नास्ति इत्यादि लक्षणा, है कि नहीं है ये लक्षण वाला, चिंता माने विचार, गति अत्र अस्मिन् न आत्मनि, तो आत्मा में ऐसा कोई विकल्प नहीं रह जाता, कोई उसमें भेद नहीं रह जाता। नास्ति ना विद्यते, आत्मनि नास्ति ना विद्यते, आत्मा में फिर कोई विकल्प नहीं रहे, क्योंकि एक अनुभव हो गया। अरे जैसे दस समझो, कोई बहुत बड़ा आदमी होए, कोई होए आपके पास आके कहे और कहे तुम जिंदा नहीं हो, मर गए हो, मानोगे? हाँ, अगर कोई बहुत बड़ा, अच्छा हम ही कहें, गुरु जी कहें, हाँ हम गुरु जी कहें तुम हो ही नहीं, मर गए हो, आप कहोगे महाराज अपना ज्ञानवान अपने पास रखो, मैं अपने आप को जान रहा हूँ कि मैं जिंदा हूँ ना, मैं स्वयं को जान रहा हूँ कि ना मैं जीवित हूँ, मेरी आँख देख रही है, कान सुन रहा है, आपके कहना अपने जगह पर रखे रखो, क्यों? क्योंकि ये मेरा अपना अनुभव है, ये तो यहाँ पर कोई विकल्प नहीं, समस्त विकल्प मैं जिंदा हूँ, इसमें कोई विकल्प नहीं है। हाँ ये आप कह सकते हो मर जाऊंगा, ये आदमी कह देता है हाय हाय मैं मर गया, मर जाऊंगा, लेकिन आदमी अब मानता रहता है कि मैं हूँ, इसमें कोई विकल्प नहीं, ऐसे आत्मा का बोध हो जाता है, वहाँ कोई विकल्प नहीं। वहाँ मंत्र में ना गति अत्र नास्ति, और कोई दूसरी गति नहीं हो सकती, मतलब कोई दूसरा विकल्प नहीं। जब ऐसे अनन्य अभेददर्शी आचार्य उपदेश करेंगे तो अनुभव आत्मा का हो ही जाएगा, बिल्कुल वहाँ कोई संशय नहीं। वो कहते हैं ना, फिर अगर कोई लगा रहे, जुड़ा रहे, तो वो क्या कहोगे, और जैसे कोई एक बच्चा, अब तो पता नहीं लेकिन एक बार मेडिकल कॉलेज में भर्ती हो जावे, मेडिकल कॉलेज में भर्ती हो जावे तो MBBS करके ही निकलेगा ना, चाहे 5 साल लगे, चाहे 9 साल लगे, चाहे 10 साल लगे, बस ये है कि वो भागे ना कॉलेज छोड़ करके, ये लखनऊ की घटना इसलिए वो भी याद आ गया मुझको। लखनऊ में यहाँ का जो मेडिकल कॉलेज है, एक लड़का बिल्कुल निकम्मा पढ़ने में, हाँ गुंडागर्दी, निकम्मा पढ़ने में, और हॉस्टल में रहता था, और उसके पेपर क्लियर नहीं होते थे, 19 साल हो गए, 18 साल हो गए थे, 19 साल में मेडिकल कॉलेज वाले थक गए, उनका इसको MBBS की डिग्री दे के निकालो यहाँ से। यही लखनऊ की घटना थी वो, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, तो एक बार अगर वहाँ एडमिशन हो गया, हाँ तो वो फिर डॉक्टर इंजीनियर बन के ही, बस शर्त है कि छोड़ के वहाँ से, तो हम क्या कहेंगे, गति ही अत्र नास्ति, और कोई गति नहीं, अगर वहाँ जमा रहेगा तो उसको ज्ञान हो ही जाएगा। हाँ ठीक है, समझ में आए पहला अर्थ, हाँ बस जमा रहना पड़ता है। अच्छा मान लो वही बच्चा मेडिकल कॉलेज छोड़ के खुद ही भाग जाता तो, हाँ वो भागा नहीं ना, वहाँ पे बैठा रहा, बिल्कुल ऐसे अपना आत्मा का है गति अत्र नास्ति, हो ही जाएगा। दूसरा अर्थ करते हैं देखो, अथवा, इसलिए अब अनन्य प्रोक्ते उसी पंक्ति का, अनन्य प्रोक्ते गति ही अत्र नास्ति, तो इसका दूसरा अर्थ करते हैं भगवान भाष्कर खुद, अथवा स्वात्मभूते अनन्य अस्मिन् आत्मनि प्रोक्ते, अनन्य प्रोक्ते गति ही अत्र, अन्य अवगति नास्ति गेयस्य अन्यस्य अभाव। अब दूसरा कह रहे हैं, अथवा स्वात्मभूते, अनन्य कहा था ना, अनन्य में पहला अर्थ लिया आचार्य जो अनुभवी हैं, अभेददर्शी, आचार्य की दृष्टि में दूसरा कोई है नहीं, यहाँ पर अनन्य ले रहे हैं अपनी आत्मा का, जब उपदेश कोई करता है, अब कोई आकर के बढ़िया से बढ़िया गुरु हमको स्वर्ग का उपदेश करें, कोई बढ़िया से बढ़िया कोई महात्मा आकर के हमको लौकिक जगत का उपदेश करें, अलग चीज है, कोई मेरी अपनी आत्मा को उपदेश करता है कि तुम वही आत्मा हो, तो आत्मा कैसा है, हाँ अपना आत्मा ना अन्य इति अनन्य, अपनी आत्मा के अलावा तो कोई दूसरा है ही नहीं, तो अपना आत्मा ही अनन्य है, ठीक है ना, हाँ पहले आचार्य को कहा था, अब यहाँ पर अपने आप को कह रहे हैं, अपना स्वरूप ही, अपना आत्मा ही एक है ना, अद्वैत है, तो जब स्व आत्मभूते अपनी आत्मा के बारे में, अनन्य अस्मिन आत्मनि प्रोक्ते, अपनी आत्मा के बारे में कोई उपदेश करे, इसीलिए कहा अनन्य प्रोक्ते, इधर उधर का उपदेश ना करे, एक राजा थे एक रानी थे फिर ऐसा हो गया, वो तो चलता रहता है, कहानियाँ तो ऐसे चलती रहती है ना, उन्होंने एक पांव पे खड़े होकर 10,000 साल तपस्या किया, फिर ब्रह्मा जी ने वरदान मांगा, उससे आत्मा का ज्ञान नहीं होता, उससे आत्मा का ज्ञान नहीं, आत्मा का ज्ञान किससे होगा, जब कोई आपकी आत्मा के बारे में बताए, तुम वही आत्मस्वरूप हो, आत्मा एक है अद्वैत है, तब जब हमारी आत्मा के बारे में उपदेश करेगा तो हमारी आत्मा तो साक्षात है ना। अच्छा कोई बाहर की बात बतावे, बाहर वाली चीज को समझने के लिए हमको जाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, यही तो, अगर कोई वस्तु है और लखनऊ में बाहर शहर के उस पार है, बताया कि वहाँ एक ऐसा पेड़ है, आपको पता है मलिहाबाद में एक ऐसा आम का पेड़ है जिसमें लगभग 10 तरह का फल एक ही पेड़ में लगता है, क्या हुआ ऐसे देख रहे हो जैसे हम झूठ बोल रहे हैं, और ज्यादा है, लो इन्होंने बताओ, इन्होंने कहा हाँ और ज्यादा है, हाँ 54 के लगभग में वो बनाया उसने, हाँ ये है ना, देखो करीमुल्ला खान, हाँ मलिहाबाद में एक पेड़ है, एक पेड़ एक ही पेड़ है और उसमें कलम लगा लगा करके उसमें जैसे दशहरी भी है चौंसा भी का फल आ जाता है उसमें करीब तमाम तरह का फल एक ही पेड़ में, हाँ एक ही पेड़ वो बनाया पता नहीं कैसे से यहाँ पर, हाँ यहाँ लखनऊ का मलिहाबाद मशहूर है आम के मामले, हाँ तो अब विश्वास होगा कि नहीं, श्रद्धा से भले मान लो हाँ होगा लेकिन पूरा तो हो पूरा तो नहीं होगा ना, पूरा कब होगा जब वहां जाओगे, कभी वहां गए और उसमें फल लटक रहे हैं देख लोगे तो विश्वास हो जाएगा, तो बाहर की कोई बात बताई जाएगी तो सुनने के बाद जब अनुभव करोगे तो होगा ना, करोगे तब ना, ठीक है ना, लेकिन जब अपनी आत्मा के बारे में बात बताया गया तो हाँ। अच्छा कोई कहे तुम्हारे फेफड़ा नहीं है मानोगे, हाँ अच्छा मैं कहता हूं आंख नहीं है तुम्हारे, क्या हुआ कोई माने ही नहीं रहा, आंख नहीं है तुम्हारी आंख फूट गई, बोले महाराज हमारी नहीं आप ही खराब है कुछ, यही कहोगे ना आपकी खराब है, हमारी आंख तो ठीक ठाक है, क्यों अगर किसी ने कहा आपकी आंख है तो समझा दिया कि आपकी आंख है ठीक ठाक है, थोड़ा देखने की ज्योत में फर्क पड़ रहा है डॉक्टर को दिखा लो तो हमको इसमें कोई संशय नहीं होता, तुरंत हाँ मेरी आंख है, जब अपने बारे में बताया जो मिले हुआ है उसके बारे में बताया तो अनुभव हो ही जाता है, फिर कोई दूसरी बात नहीं हो सकती, गति अत्र अन्य अवगति नास्ति, क्यों गेयस्य अन्यस्य अभावात्, क्योंकि गे दूसरा है ही नहीं अपना आत्मा ही है, गे अपना आत्मा ही गे है, दो चार गे नहीं है, तब जब कोई अपनी आत्मा की बात सुनावे तो हो जाएगा ज्ञान, फिर समस्या नहीं, अंतर्मुखी करके बतावे तो दो अर्थ हो गया ना, ठीक है समझ में आना चाहिए, तीसरा अर्थ करते हैं नहीं अभी अभी यही, ज्ञान से ही ऐसा पराकाष्ठा यत आत्म एकत्व विज्ञानम, ज्ञान की यही परम काष्ठा है, पराकाष्ठा माने सर्वोत्कृष्ट स्थिति है, ज्ञान की यही सर्वोत्कृष्ट स्थिति है, क्या आत्म एकत्व विज्ञानम, कि आत्मा एक है सर्वव्यापक है नित्य है शुद्ध बुद्ध मुक्त है, आत्मा ही ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, यही ज्ञान की पराकाष्ठा है, और जब ऐसे आचार्य ने आपको अपनी आत्मा के बारे में बताया तब तो कोई दूसरा है ही नहीं, तो ज्ञान तो हो ही जाना है, इसलिए कह रहे अतः अवगंतव्य अभावत न गति अत्र अवशिष्यते, अब कुछ क्या जाने, जब एक आत्मा को जान लिया तो अब जानने के लिए रहा क्या, अवगंतव्य अभावत, फिर वहां वृदारण्यक श्रुति कहेगी केन कम पश्येत केन कम बिजानियात केन कम सुने, हम फिर किसको सुने किसको जाने किसको देखें, एक आत्मा को जान लिया तो अवगंते अभावात, अब फिर और कुछ जानना बाकी नहीं रहा, एक उपनिषद में यही शुरू किया ना, कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वम इदम विज्ञातम भवति, कहाँ का है? शौनको हवै महाशाला विधिवती अंगिरसम उपसन्न प्रपच्छ कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वम इदम विज्ञातम भवति। मैंने पूरा नाम भी ले लिया, शौनको हवै महाशाला, तो उसके बावजूद भी विधिवत अंगिरसम उपसन्न, चलिए ठीक है विचार करना। द्वे वेदे वेति तब्बे परा चैवा परा च तत्र अपरा ऋग्वेदो यजुर्वेद, तो फिर हाँ चलिए ठीक है। तो वहाँ पर अवगंतव्य अभावात् ना गति ही अत्र अवशिष्यते, क्योंकि अब दूसरा कोई जानने वाला नहीं, न तस्य प्राण उत्क्रामन्ति, अब उसका कोई प्राणों का उत्क्रमण नहीं होता, जन्म मृत्यु उसको पार कर गया, मुक्त हो गया। तीसरा अर्थ करते, अब इसके बाद तीसरा अर्थ देखो, संसार गति ही वा अत्र ना अस्ति अनन्य आत्मनि प्रोक्ति ना अंतरीयकत्वात् विज्ञान फलस्य मोक्षस्य। वो मंत्र में, मंत्र को फिर से एक बार देख लो, अनन्य प्रोक्ते गति अत्र नास्ति, ऐसा लिखा ना, तो वहाँ अब यहाँ पर अब इसको प्रधान बताया, अभी तक अनन्य शब्द पर लिया, अब प्रधान ले रहे हैं गति को, ठीक है, गति को मुख्य कर रहे हैं और अनन्य को गौण कर रहे हैं। तो कह रहे हैं संसार गति ही वा अत्र नास्ति, जब इस ज्ञान में आएगा सद्गुरु के पास बैठ के सुनेगा तो संसार की गति फिर उसको प्राप्त नहीं, फिर उसका संसरण तो खत्म ही हो जाएगा ना। संसार गति ही वा अत्र नास्ति, अब उसको संसार में दोबारा जाना नहीं, अभी स्वामी ने कहा ना, न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति, अब उसका संसार खत्म, तो उसको लिया। कब कैसे हो गया, क्यों हो गया, संसार की गति में जाना समाप्त हो गया, क्यों? बोले अनन्य आत्मनि प्रोक्ते, क्योंकि अनन्य आत्मा का उपदेश दिया गया, तुम आत्मा हो, अपने आत्मस्वरूप का उपदेश दिया गया, तो संसार की गति खत्म। ना अंतरीयकत्वाद विज्ञान फलस्मोश, अब इसके अलावा कोई और उपाय ही नहीं है, बहुत शीघ्र उसको क्या हो गया, जब उसको स्वरूप का बोध कराया गया तो स्वरूप का बोध हो गया, मोक्ष की प्राप्त हो गई, तो संसार की गति समाप्त हो गई, गति अत्र नास्ति, संसार की गति उसकी नहीं होगी, कब, जब उसको आत्मस्वरूप का बोध करा दिया गया, उसको तुरंत फल क्या मिला, उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, मुक्त हो जाता है। हाँ अच्छा, तीन भाव हो गया, समझ में आना चाहिए, है ना, अनन्य प्रोक्ते गति ही अत्र नास्ति, अनन्य जब कोई सुनाएगा तो गति और कुछ हो नहीं सकती। पहला अर्थ किया अनन्य संत, ठीक है, अनन्य महापुरुष, अभेददर्शी महापुरुष जब उपदेश करेंगे तो तत्व ज्ञान हो जाएगा, पहला अर्थ। दूसरा अर्थ किया अनन्य आत्मा, अपनी आत्मा के बारे में जब उपदेश होगा तो बोध उसको हो जाएगा, बाह्य विषय का बोध नहीं कराया जाए। तीसरा अर्थ लिया गति पर जोर दे करके, है ना, कि गति अत्र नास्ति, जब कोई ब्रह्म विद्या के मार्ग में आएगा तो संसार की गति में अब उसको जाना नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि वो अपनी आत्मा को जान गया, मोक्ष रूपी फल की प्राप्ति हो गई तब, और यही अपना जो ब्रह्म स्वरूप है वो सर्वव्यापक है, नित्य है, इस ज्ञान के फल को प्राप्त कर लेगा। अंतिम भाव करते हैं, इसी पंक्ति का अंतिम अर्थ है, अथवा प्रोच्यमान ब्रह्मात्मभूतेन आचार्येण प्रोक्त आत्मनि अगति अनवबोधो अपरिज्ञानम अत्र नास्ति, अथवा और एक अर्थ और समझ सकते हो, प्रोच्यमान जब उपदेश दिया गया ब्रह्म आत्मभूतेन, आत्मा और ब्रह्म की एकता का, आत्मा और ब्रह्म की एकता का जब उपदेश दिया गया, किसके द्वारा, आचार्येण प्रोक्ता, है ना, टेप रिकॉर्डर के द्वारा नहीं, आचार्यवान पुरुषो वेदन, आचार्येण प्रोक्ता, जब आचार्य के द्वारा उपदेश दिया गया तो आत्मनि अपनी आत्मा में अगति, अब इसको कहेंगे अगति नास्ति संस्था, तो कह रहे हैं अगति, अगति का अर्थ कर रहे हैं अनवबोध। ये जो गम धातु है ये कई अर्थ में होता है ना, कई अर्थ में, जैसे एक जाने के अर्थ में होता है ना, गच्छति गच्छत गच्छता गच्छन, अब इसके आगे उपसर्ग लगा दिया अधि, अधि उपसर्ग लगा दोगे तो क्या अर्थ हो जाएगा, अधिगच्छत, अधिगच्छत का अर्थ हो अनुभव करना हो जाएगा, अवगतम, अव उपसर्ग लगा दो हाँ, तो इसमें जैसे जैसे अनु लगा दो अनुगच्छति हाँ, तो जैसे उपसर्ग लगाते जाओगे भाव बदल जाएगा, तो अधिगच्छति अवगंतव्यम अनुगच्छति ये क्या हो जाएगा, अनुभव करने के अर्थ में, ज्ञान के अर्थ में। तो यहाँ पर देखो लगाया क्या उपसर्ग, अगतिर अनवबोध, तो ऐसा नहीं है कि आत्मा का बोध नहीं होगा, मतलब आत्मा का अपरिज्ञानम अत्र नास्ति, आत्मा का अनवबोध नहीं होगा, आत्मा का अज्ञान नहीं रह जाएगा, उसको ज्ञान हो ही जाएगा हाँ, ठीक है हाँ। जब कोई भी देखो प्रोच्यमानम, जब ब्रह्म और आत्मा की एकता का उपदेश आचार के द्वारा किया जाएगा तो आत्मनि अपनी आत्मा में अगति नहीं होगी, अनवबोध नहीं होगा, अज्ञान नहीं रह जाएगा। ये नहीं कह सकते हो कि सुन भी लिया और अभी ज्ञान भी नहीं, हो ही जाएगा हाँ। अपरिज्ञानम अत्र नास्ति, फिर क्या होगा, फिर यानी अपरिज्ञानम माने अब ये नहीं कहेगा कि हमको ज्ञान नहीं हुआ, एक बार बता दिया कि वही क्या कहूँ, दृष्टांत कोई भी ले सकते हो और जैसे भूला हुआ जो है त्वम दशमो असी, वो दृष्टांत दिया ना, त्वम दशमो असी, जब एक बार बता दिया कि तू ही दसवां है तो उसको अनुभव हो ही गया कि हाँ मैं ही दसवां पुरुष हूँ, हो ही जाएगा। अंतिम पंक्ति कहते हैं, भावति एव अवगति तद विषया श्रोतुः तद अस्मि अहम् इति आचार्यस्य एव इत्यर्थः, भावति एव अवगति, ज्ञान हो ही जावेगा, अनुभव हो ही जावेगा, किसमें, तद विषया अपनी आत्मा और ब्रह्म की एकता का, आत्मा और ब्रह्म की एकता का ज्ञान हो ही जाएगा, किसको, श्रोतुः, जो श्रवण करने के लिए बैठा था साधक, जो श्रवण करने के लिए साधक बैठा था, तो यहाँ पर गति ही अत्र नास्ति, गति अत्र नास्ति माने संसार की गति, तो तीसरा वाला अर्थ हो गया, ध्यान से समझ, संसार की गति अब उसको नहीं होगी, तीसरा वाला अर्थ, यहाँ गति माने अनुभव से लिया, तीसरे वाले में गति माने अन्य लोक और परलोक में जाने का लिया, वो गमन के अर्थ में लिया, यहाँ गति माने अनुभव के अर्थ में लिया, चौथे में भाव, तो यहाँ पर भाव कह रहे हैं कि उसको अनुभव हो ही जावेगा हाँ हाँ हाँ। अवगति भवति एव अवगति ही तद विषया, उसका अनुभव हो ही जावेगा, किसका, तद विषया आत्मा और ब्रह्म की एकता का अनुभव हो जाए, श्रोतु श्रोता को क्या क्या अनुभव हो जाएगा, तद अस्मि अहम् इति आचार्य, वही आत्मा मैं हूँ जिसको आचार्य ने बताया, इस भाव का अनुभव हो जाएगा। और यहाँ तक कैसे अनुभव हो जाएगा, जैसे आचार्य का अनुभव है वैसे उसका हो जाएगा, गुरु जी के अनुभव के साथ उसका अनुभव एक हो जाएगा, बस ये मुक्त हो गया, ये मुक्त हो गया। ये देखो अब उपनिषद में एक छोटी सी पंक्ति है, अनन्य प्रोक्ते गतिरस्त्र अस्ति, उसके लिए ये भाष्यकार ने इतना लिखा। इस पर विशेष है कि पूज्य स्वामी आनंद गिरि जी का कोई टीका नहीं है, इस पर टीका नहीं लिखा उन्होंने, वो कहते हैं ये अपने आप ही समझ जाओगे हाँ, इसमें तो समझ ही जाओगे, वो कहते हैं इतना तो समझ लो, जब कोई कठिन होगा तो हम समझाएंगे ना मतलब इससे भी घोर घोर कठिन आएगा, कह रहे हैं इतना तो आपको समझ ही जाना चाहिए। चलिए आगे, एवं सुविज्ञेय आत्मा अवगमात, आत्मा आगमवता आचार्येण अनन्यतया प्रोक्तः एवं सुविज्ञे आत्मा अगमवता। इस प्रकार से यह जो अपना आत्मस्वरूप है सुविज्ञेय या सुविज्ञेय हो जाता है, आत्मा अगमवता आगमवता, हाँ इस प्रकार से अपना आत्मा जानना आसान हो जाएगा। किस तरीके से? आचार्य जब उपदेश करेंगे अपनी आत्मा का, आचार्येण अनंतया प्रोक्ता, आचार्य जब अपनी आत्मा का उपदेश करेंगे तो अनुभव हो जाएगा। अगर आत्मा का उपदेश नहीं करेंगे तो किसी बाहर का उपदेश करेंगे तो फिर आगे की पंक्ति हो जाएगी सूक्ष्म से सूक्ष्म। इतरथा अन्यथा ही अणीयान अणु प्रमाणाद अपि संपद्यते आत्मा। अगर आत्मा के अलावा कहीं बाहर कहा कि चलो आज तुमको आत्मा को दिखाने जा रहा हूं, अपने स्वरूप भूत अपने भीतर आत्मा के अलावा कहीं भी बाहर कहा चलो तुमको ब्रह्मलोक में चलता हूं ले चलता हूं, चलो तुमको कैलाश में ले चलता हूं, अगर आप लेके चले तो वह आत्मा का ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म, उसका कोई रूप नहीं है। अणीयान अणु प्रमाणात्, ऐसा आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म है। अब उसको ऐसा थोड़े है कि कैलाश पे बैठा हुआ है कि ब्रह्मलोक में बैठा हुआ है और दिखा दो कि ऐसा वो आत्मा नहीं। अतारक्यम अतारक्य स्वबुद्धि अभ्युहेन केवलेन तर्केण, तार्क्य माणे अणुपरिमाणे केनचित स्थापित आत्मनि ततो ही अणुतरम अन्यो अभ्युहति, ततो अपि अन्यो अणुतमम इति न ही कुतर्कस्य निष्ठा क्वचित विद्यते। थोड़ा सा ध्यान देना, हाँ कह रहे हैं देखो अतर्क्यम, ये मंत्र में शब्द है, अतर्क्यम मंत्र में शब्द है, उसका भाष्य करेंगे। अणीयान ही अतर्क्यम, तो अतर्क्यम माने अतर्क्य, स्वबुद्धि स्वबुद्ध्या अभ्युहेन, अपनी बुद्धि के बल से अपनी बुद्धि की विचार शक्ति से तर्क करने पर आत्मा का बोध नहीं होता। ऐसे आत्मा होगा, ऐसे आत्मा होगा, ब्रह्म ऐसा होगा, भगवान ऐसा होगा, आप कल्पना करते रहो। आजकल टीवी पे एक आता है, बढ़िया सीरियल आता है, भगवान प्रकट हो, देखा कि नहीं तुम लोगों ने? नहीं देखा? वो कहता है प्रार्थना करो भगवान प्रकट हो जाएंगे, भगवान प्रकट हो, ऐसे बोलता रहता है भगवान प्रकट हो, हाँ ऐसे आता है उसके आधा घंटे का जो है। अब भाव की बात है, भाव जगत की बात है, हाँ भक्ति का, लेकिन ऐसे नहीं हो सकता। अतर्क्यम भगवान आत्मा कैसा? बुद्धि के परे, बुद्धि के द्वारा, उसका तर्क के द्वारा निश्चय नहीं। स्वबुद्ध्या अभ्युन, अपनी बुद्धि के ऊहापोह से ऐसा हो सकता है, अभ्युन माने ऐसा हो सकता है, नहीं वैसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा लाल होगा, नहीं काला भी हो सकता है, ये यही गड़बड़ाता है ना, बुद्धि अपने लगाते हैं। स्वबुद्ध्या अभ्युहेन, अपनी बुद्धि के ऊहापोह से विचार शक्ति से केवल तर्क से उसका अनुभव नहीं होता। कहते हैं तर्क माणे अणुपरिमाणे केनचित स्थापित आत्मनि, जब आप तर्क करोगे तो तर्क करने वाला कोई ऐसा बुद्धिमान था, उसने कह दिया नहीं अणु के बराबर है, सूक्ष्म है, केनचित स्थापित, चार तर्क करने वाले लोग बैठे हैं भाषण वो क्या कहते हो शास्त्रार्थ करने वाले, एक ने सिद्ध कर दिया आत्मा कैसा, बोले अणु के बराबर, ततो ही अणुतरम अन्यो अभ्युहति, दूसरा कहेगा पागल हो आओ हमसे शास्त्रार्थ करो, आत्मा अणु नहीं अणुतर है, उससे भी सूक्ष्म है अणुतरम। तीसरा आएगा वो कहेगा अरे यार कहाँ तुम बात कर रहे हो, तातो अपि अन्यो अणुतमम इति, आत्मा कैसा, बोले और भी सूक्ष्म है, अणु से सूक्ष्म, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म। भैया तर्क से कुछ, तर्क प्रतिष्ठा ना, तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं है। संभवतः एक दिन शायद स्वामी जी ही बोल रहे थे प्रवचन में, पूज्यपाद स्वामी करपात्र जी का, कि कभी दो आदमी शास्त्रार्थ कर रहे हों तो एक आदमी अगर हार जाता है हार गया तो वो ये कहता है कि मेरे सिद्धांत में दौर्बल्यता नहीं है, सिद्धांत दौर्बल्य नहीं है, मेरी बुद्धि की कमजोरी है, बुद्धि दौर्बल्य है, हम इसको समझा नहीं पा रहे, हम तुम्हारे तर्क का उत्तर दे नहीं पा रहे हैं। सिद्धांत तो मेरा सही है, हमसे ज़्यादा बुद्धिमान वाला हमारा गुरु आएगा तब देखेंगे तुमको, हाँ उससे लड़ाएंगे तब बताएंगे तुमको, यही ना। हाँ तो बिल्कुल ये तर्क की कोई प्रतिष्ठा कुतर्क ना ही कुतर्कस्य निष्ठा क्वचित विद्यते, कुतर्क की कोई बात नहीं है, क्योंकि तर्क से एक ने कहा अणु है, दूसरा कहेगा और ज़्यादा उससे सूक्ष्म है, तीसरा कहेगा उससे हाँ और अणुतमम है, तो कौन से तर्क की प्रतिष्ठा अणुतमम। तो इसलिए बुद्धि के बल से परमात्मा का ज्ञान नहीं, बुद्धि के बल से यानी समझ लो आदमी कहे अपने आप किताब पढ़ के ज्ञान हो जाएगा, अपने आप किताब पढ़ के ज्ञान नहीं होगा, अपने आप कहेगा नहीं मुझको गुरु की जरूरत क्या है, अरे गुरु तो मेरे भीतर रहते, ऐसे ऐसे मत वाले हैं, मेरी आत्मा ही परम गुरु है, बाहर शरीर वाले को गुरु की क्या जरूरत। हाँ एक ने बड़े जोर से कहा क्यों गुरु की जरूरत नहीं है, तो उसने कहा कृष्णम बंदे जगत गुरुम, कृष्णम बंदे जगत गुरु, सारे जगत के गुरु कौन, भगवान कृष्ण, वो हमारे गुरु हैं, ऐसे हाड़ मास वाले गुरु की जरूरत हमको नहीं। लो तो ऐसे अपनी बुद्धि के बल से अपने आत्म स्वरूप का बोध नहीं होता। हाँ तर्कताम मा कुतर्कताम, ठीक है यहाँ तक हुआ, ये मंत्र पूरा समझ में आया कि नहीं। अनन्य प्रोक्ते गति अत्र नास्ति, नहीं समझ में आया, थोड़ा सा मनन करोगे तो पक्का होगा, केवल श्रवण से नहीं मनन करोगे तभी पक्का होगा, है ना। तो ना नरेण अवरेण प्रोक्त ऐसा, हाँ नहीं सुज्ञानाय बहुधा चिंत्यमाना, अनन्य प्रोक्ते गतिमत्र नास्ति गतिरत्र नास्ति अणोरणीयान यतर्कम अणु प्रमाण, आणव अणो अणियन, हाँ अच्छा अणियान ही अतर्क्यम अणु प्रमाण। तो हाँ एक मंत्र और पढ़े, ये अगला वाला मंत्र अब तर्क की बिल्कुल जो है आपको किनारे करते, विचार करो तर्क नहीं विचार करो। कहते हैं अतः अनन्य प्रोक्ते आत्मनि उत्पन्ना या इयम आगम प्रतिपद्य आत्मति ही, करें अतः इसलिए अनन्य प्रोक्त, जब कोई अनन्य महापुरुष उपदेश करेगा तभी आत्मनि उत्पन्ना, तभी आत्मा का ज्ञान होगा, कौन सा जो यह आगम प्रतिपाद्य, आगम प्रतिपाद माने श्रुति प्रतिपाद शास्त्र प्रतिपाद्य जो अपना आत्मा है वो आत्मा की मति तभी हो सकती है। नैसा तर्कें, जब कोई अनन्य आचार उपदेश करेगा तभी ये आत्मज्ञान का उपदेश होगा, ना मति के तर्क से अपनी बुद्धि के तर्क से नहीं। फिर मंत्र पढ़ते हैं नैसा तर्केण मतिरापनेया प्रोक्तान्येनैव सुज्ञानाय प्रेष्ठ, याम त्वमाप सत्य धृतेर्बतासी त्वादृगन्नो भूयान् नचिकेता प्रष्टा, मंत्र का अर्थ देख लेते हैं फिर भाष्य जो है। ना ऐसा तर्केण मति आपने, ऐसा मति यह ब्रह्म विद्या का अनुभव, ऐसा मति माने ये ब्रह्म विद्या का अनुभव, तर्केण ना आपनी यहाँ ये तर्क के द्वारा प्राप्त नहीं हो सकती, अपनी आत्मा का अनुभव बुद्धि के तर्क के द्वारा नहीं हो सकता। फिर अनेन एव प्रोक्ता, जब कोई अनन्य महापुरुष, जैसे पहले कहा था, अनन्य महापुरुष आचार्य प्रोक्ता बोलेंगे सो ज्ञान आए, तभी इसका अनुभव होगा। हे प्रेष्ठ, तभी इसका अनुभव होगा, उसके अलावा नहीं। जब कोई ऐसे महापुरुष उपदेश करते हैं तभी इस परम प्राप्तव्य श्रेष्ठ प्रेष्ठ सबसे जो प्राप्तव्य है, जो जिसको पाना चाहिए, उसका अनुभव तभी हो सकता है। यहाँ प्रेष्ठ जो है वो नचकेता के लिए संबोधन है। जैसे कहते हो भैया सुन लो, समझ लो, थोड़ा साधना भजन कर लो, आपके काम आएगा। बड़े क्या कहते हो, बड़े प्यार से तुमको समझा रहे हैं, ऐसे कहते हैं ना। अब बच्चे भाई चाहे जितना समझाओ, समझने के लिए तो तैयार ही नहीं होते, पता नहीं। प्रेष्ठ बड़े प्यार से समझा रहे हैं, लो अनुवाद पढ़ लिया, उसमें यही लिखा होगा है ना। तो हे नचकेता, यह जो आत्मा का ज्ञान है, जब कोई अनन्य महापुरुष उपदेश करता है तो होता है। बुद्धि की मति के तर्क से जो याम त्वम आपह, जिस सात्विक बुद्धि को, शुद्ध बुद्धि को तुमने प्राप्त कर लिया है, तुम्हारा अंतःकरण, तुम्हारी बुद्धि आत्मस्वरूप का विचार करने वाली है, सत्य धृति सत्य को धारण करने वाली है, सत्य को, सत्य धृति माने तुम्हारी बुद्धि सत्य को धारण कर सकती है। मैं समझ गया, ये बात शास्त्रों से पता लगता है, ये बात शास्त्रों से अनुभव में आता है, तुम्हारी बुद्धि सत्य को धारण कर सकती है। हे नचकेता, हे नचकेता, त्वादृक तुम्हारे जैसा ना हम लोगों को, त्वादृक तुम्हारे जैसा हमको, हमारे जैसे आचार्य को भूयान पुनः पूछने वाला मिले। नचकेता तुम्हारे जैसा साधक, तुम्हारे जैसा शिष्य हमारे जैसे आचार्यों को मिलते रहें, तुम्हारे जैसा ऐसा श्रेष्ठ बुद्धि वाला, जिसकी बुद्धि में अहंकार ना हो, अभिमान ना हो, साधन चतुष्टय संपन्न हो, विवेक है, वैराग्य है, मुमुक्षुत्वम है, समाधि सटक संपत्ति है, ऐसा हमको मिलता रहे। भाष्य पढ़ेंगे शाम को, शाम को ना। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।